شعبہ نے ہمیں عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد قاسم سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، اس بات کو بیان کرنے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے کہ نہ رہائش ہے نہ خرچ۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 3719۔